Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 16 sierpnia, jest 18. Przed nami serwis Trójki i Filip Jarek. Warszawa wysyła samolot do Afganistanu, by ewakuować osoby wymagające opieki państwa, przekazał premier Mateusz Morawiecki. Za chwilę szczegóły w relacji naszego reportera. Ambasador RP w Izraelu do odwołania pozostanie w Polsce, podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To reakcja na ostatnie działania władz w Tel Awiwie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie wzbogacił się o nową pracownię. Będzie w niej możliwe leczenie najbardziej skomplikowanych przypadków nowotworów. Polska wysyła dziś do Afganistanu pierwszy samolot, który ma ewakuować stamtąd osoby wymagające opieki naszego państwa. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki. Afganistan opanowany niemal w całości przez talibów, mają opuścić zarówno Polacy, jak i osoby przez lata współpracujące na miejscu z przedstawicielami naszego kraju. Dbamy o tych, którzy dla nas pracowali, zapewniał premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Samoloty, środki transportu wysłane do Afganistanu we współpracy z Amerykanami. Nasza misja, przygotowywana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Do Polski mają wrócić zarówno nasi rodacy wraz ze swymi bliskimi oraz osoby przez lata współpracujące na miejscu z przedstawicielami naszego państwa. Chętnych do wyjazdu jest jednak bardzo dużo, powiedział Polskiemu Radiu wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Celem i zadaniem jest ewakuowanie przede wszystkim Polaków, którzy tam są, ale także i tych osób, z którymi jesteśmy w kontakcie, choć podkreślam, że zdecydowana część z tych osób została już wcześniej ewakuowana. Ze względów bezpieczeństwa MSZ nie ujawnia, jak dużą grupę osób może objąć ewakuacja. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jak przekazał Biały Dom, w związku z sytuacją w Afganistanie, Joe Biden wróci z letniej rezydencji w Camp David do Waszyngtonu. Amerykański prezydent ma wygłosić przemówienie jeszcze dziś o godzinie 21:45 czasu polskiego. Ambasador RP w Izraelu do odwołania pozostanie w Polsce, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nasza dyplomacja poinformowała w oświadczeniu, że jest to odpowiedź na ostatnie nieuzasadnione działania państwa Izrael, w tym bezpodstawną decyzję w sprawie obniżenia poziomu relacji dyplomatycznych, a także nieakceptowalne wypowiedzi izraelskiego ministra spraw zagranicznych i innych członków tamtejszego rządu. Poziom stałej reprezentacji dyplomatycznej Polski w Izraelu zostanie ustalony w nadchodzących dniach. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid skrytykował podpisanie przez prezydenta Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Rekomendował też ambasadorowi Polski w Izraelu Markowi Magierowskiemu, który przebywa w kraju na urlopie, aby w nim pozostał. Nowelizacja przewiduje m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej, jeśli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Według części środowisk żydowskich ta zmiana prawa ograniczy możliwość restytucji mienia osobom ocalonym z Holokaustu czy skonfiskowanego w Polsce w czasie komunizmu. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje sportowcom, którzy wystąpią w letnich igrzyskach paraolimpijskich. Do Tokio poleci 89 sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. W ich imieniu za nominację dziękował prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szelika. To, że mogliśmy otrzymać te nominacje z rąk pary prezydenckiej, to dla nas dowód najwyższego uznania i olbrzymia nobilitacja. To nie pierwszy raz jesteśmy gośćmi w Pałacu Prezydenckim i dzięki temu czujemy, jak skupiają się dzisiaj media, bo też to pokazuje, jak ważnym wydarzeniem w świecie sportu osób z niepełnosprawnościami są Igrzyska Paraolimpijskie. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Zawody rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. Relacje na naszych antenach i w portalu polskieradio24.pl. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie otwarto pracownię akceleratorową. Jak podkreślają medycy, pozwoli to na wdrożenie innowacyjnych technik i leczenie najbardziej skomplikowanych przypadków nowotworów. Dyrektor placówki Zbigniew Bajkowski powiedział, że to najnowocześniejsze urządzenie tego typu, którego wcześniej nie było w regionie. To jest napromienianie chorych tkanek. A ponieważ to jest najnowocześniejszy sprzęt, w związku z tym te tkanki są napromieniowane tylko i wyłącznie w tych miejscach, w których są zmienione. Wcześniej oprócz tych chorych również bywały napromieniowywane te niechore, ale dlatego, że nie można było bardziej skupić wiązki. W tej chwili można bardziej skupić wiązkę, w związku z tym on ma mniejsze skutki uboczne. Otwarta dziś inwestycja wraz z modernizacją dotychczasowego akceleratora kosztowała ponad 9 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedna wielka burza zbliża się do Warszawy, druga wielka burza zbliża się do Łodzi. W Warszawie na Myśliwieckiej już nawet spadły pierwsze krople deszczu. Poza tym nieustająco mokro w Trójmieście i może być jeszcze bardziej mokro. Synoptycy bowiem zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, ale okresami i momentami może ono wzrastać do dużego, aż do wystąpienia gwałtownych dość zjawisk atmosferycznych, takich jak burze z gradem i silny wiatr. Proszę uważać, bo ten może sięgać nawet 90 km na godzinę. Na termometrach za to całkiem przyzwoicie, bo od 22-24 nad morzem do prawie 30 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Budująca oferta? Tak! W Leroy Merlin materiały budowlane dostępne od ręki. Na przykład wełna mineralna szklana Ursa Home 37. Grubość 150 mm. Teraz już za 14,31 za metr kwadratowy. Wszystko do budowy i remontu. Wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Zapraszamy! Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Na zegarze prawie 7 minut po godzinie 18. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Night to get lucky. We're up all night to

pamiętając o tym, że aukcje w Europie słabo wychodziły. Organizator wydarzenia, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. To tutaj wszyscy wychodzili z tej sali podbudowani, że ten rynek jednak przetrwał i się rozwija, no bo najbardziej hodowcy się martwili, no bo aukcja aukcją, a ludzie wkładają pieniądze i pracę, żeby te konie później sprzedawać i bali się, że jeżeli będzie bardzo słaby wynik tej aukcji, to może ta zapaść potrwa lata. No dzisiaj widzą, że dobry koń nadal znajdzie właściciela. Na aukcję też przyjechała rekordowa ilość kupujących i stąd pewnie taki wynik. Klienci byli w sumie z 29 krajów. Gdzie jadą konie, to Belgia, Szwecja, Arabia Saudyjska, Katar, Szwajcaria, Polska. Też fajnie, że w Polsce zaczynają kupować Polacy konie na Pride of Poland, to też jest dobry znak dla tej branży. Myślę, że na całym świecie poszukiwane są konie, które mają w sobie coś wyjątkowego. W polskich koniach można to znaleźć. Trener koni arabskich Joanna Wojtecka. Są to konie, które są piękne, poprawne, świetnie ruszające się, mające mnóstwo bukietu, czyli tego, czego szukają zarówno hodowcy, jak i trenerzy. I są to konie bardzo łatwe do współpracy, ponieważ są bardzo zrównoważone psychicznie, są wychowywane w odpowiedni sposób, mają dużo wolności i przestrzeni, żeby dojrzewać i myślę, że to jest właśnie to, co przyciąga, że te konie się chętnie pokazują, pięknie się prezentują i są chętne do współpracy i to jest bardzo ważne. Widać, że coś drgnęło, że atmosfera już zaczyna przypominać te aukcje, które się pamięta. Hodowca koni arabskich, profesor Krystyna Chmiel. Rzeczywiście ceny są takie konkretne. No dzięki może tym wielu arabskim klientom, którzy przyjechali, oni trochę podwindowali, bo jednak oni dysponują największą kasą. No ale niektóre ceny były bardzo ładne. Piękną cenę uzyskała Brodnica, 250 tysięcy. Alina Sobieszak, dziennikarka prowadząca Araby Magazyn. Wydaje mi się, że no z tych ostatnich lat to jest to aukcja, która rokuje nieźle. Ekwator, moim skromnym zdaniem, liczyłam na trochę więcej. Te 450 tysięcy oczywiście jest kwotą znakomitą, jak na warunki, jakie ostatnio bywały. Fantastyczną cenę uzyskała klacz Emandorisa. I widać, że rynek jest głodny i że konie się sprzedają i sprzedawać się będą, co dosyć dobrze, prawda, rokuje i myślę, że może jest to jakiś taki rok przełomu. Oby. Dziś w Janowie Podlaskim odbywa się jeszcze letnia aukcja Summer Sale. Na sprzedaż wystawionych jest 19 koni z prywatnych i państwowych stadnin. Ceny tych koni są trochę niższe niż w przypadku Pride of Poland, więc może... Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am. And I formacja Go Go Dolls. 22,5 minuty po godzinie 18 w studio Polskiego Radia powstaje słuchowisko Mały Roznosiciel Nadziei. Słuchowisko to jest częścią kampanii Bohateron, włącz historię. Radiowy spektakl opowiada o małych bohaterach Powstania Warszawskiego, dzieciach, które przedzierając się przez walczącą Warszawę przenosiły listy, nowiny i informacje o rozdzielonych rodzinach, przyjaciołach, bliskich. Przemysław Lis. To o tym mówiła Krysia. Pokonamy Niemców, Warszawa będzie wolna, tata wróci do domu. Historia jest oparta o wspomnienia powstańców warszawskich. Opowiada o panu Stanisławie, który współcześnie w parku opowiada o swojej roli w powstaniu, o roli małego listonosza, przenosiciela informacji i nadziei. Historia powstania warszawskiego opowiedziana jest właśnie słowami bohaterów, bohaterów połączonych z przeszłością i teraźniejszością. Agnieszka Łesik-Krajewska, organizatorka akcji Bohater On, włącz historię. Wszyscy ci, którzy będą słuchali tego słuchowiska, będą mogli posłuchać w historii pana Stanisława, który jako mały chłopiec działał w poczcie polowej, przenieść się do tamtych czasów, ale też wynieść naukę do czasów teraźniejszych. W słuchowisku pojawiają się dzieci, jak i dorośli. Będzie to historia o dylematach moralnych, ale i o tym, że trudne czasy potrafią zmienić perspektywę widzenia świata. Mówi aktor grający harcmistrza Granicę, Michał Czarnecki. Wtedy, podejmując decyzję na gorąco, czas wojenny, tak jak mówił Marek Edelman o nim, on wszystkie te zasady, które my teraz hołdujemy i wyznajemy, on je trochę wiesza na kołku. Że wtedy było tak, że niewielki wzrost chłopców i dziewczynek w tym wieku dawał im większe szanse na to, żeby się bezszelestnie prześliznąć i donieść list tam, gdzie potrzeba. To jest ta wojenna kalkulacja. Te perspektywy nasza i tamta są zupełnie inne i nie mamy żadnych narzędzi do obsługi tej sytuacji. Mały Staś na początku Powstania Warszawskiego ucieka z domu. Kosma Press, grający małego Stasia. Chce być tak jak swoja siostra, jak i tata i pomóc w powstaniu. Staś właśnie zajmuje się roznoszeniem listów, zarazem pocieszaniem rodziców lub wszelkiej rodziny powstańców, myśląc o tym, że osoby naprawdę musiały być bardzo odważne, będąc narażonym, że po prostu po chwili już ciebie nie będzie, to jednak musi być duża odwaga i podziwiam te osoby. Słuchowisko opowiada zarówno o historii, ale i o uczuciach, emocjach i rozterkach, jakie towarzyszyły powstańcom i cywilom. Ja jestem warszawianką. Magdalena Górska, autorka scenariusza słuchowiska. Więc historia Warszawy jest mi bardzo bliska i gdzieś wyrastałam w tej historii, w rozmowach o tym, co się w Warszawie działo. Też jestem aktorką, w związku z tym pracuję też na emocjach i myślę, że to mi też pomogło w tym, żeby jakoś w tym tekście te emocje przedstawić. Mówimy też tutaj o wartościach, nie tylko takie merytoryczne kwestie są ważne, ale też właśnie kwestie wartości, tak, takich jak przyjaźń, czy odwaga, czy właśnie dane słowo. Premierę słuchowiska zaplanowano na początek września. Spektakl jest skierowany do młodzieży szkolnej, ale jak zapewniają jego twórcy, dorośli również znajdą w nim coś dla siebie. W ubiegłym roku w trakcie gali nagród Bohateron, Srebrny Bohateron trafił do zespołu historii i serwisów specjalnych portalu polskieradio.pl. Wyróżnienie przyznano za serwis Bitwa Warszawska 1920.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 19 minut 19. Reportaż w Trójce. Spędzili 10 dni w drodze. Pielgrzymi z warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej poszli po raz 41. Mówią, że to są rekolekcje w drodze. Wielu z nich idzie na Jasną Górę z prośbami i intencjami. Czego doświadczyli w drodze, jak patrzą na wiele spraw? O tym w reportażu. Zapraszamy na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Zaniesione intencje. Szukam Ciebie, o świcie, synu Ojca Wiecznego. Po drodze są piękne kościoły i w ogóle poznaje się Polskę, krajobrazy, te wsie. Pogoda jest różna, jeden dzień mieliśmy taki, że padało cały dzień. Z parasolami, w tych pelerynach, no jak się dało tak naprawdę osłonić przed deszczem. Marysia w nosidle, na to taka duża przeciwdeszczowa kurtka i parasol nad nami. Nasze oczekiwanie, na Ciebie, Panie, nie ustanie. No nieraz to łzy w oczach staną. Jak idzie taka pielgrzymka umęczona, już niektóre to już naprawdę nie mogą iść, idą, śpiewają różne pieśni przez mikrofony. Nawet z dziećmi wózki i młodzież, bardzo dużo młodzieży. Nogi nie bolą, mam odciski, ludzie proponują, że ja teraz powiozę, ja wezmę Marysię. Byłam u sióstr w Szymanowie, mogłam ją umyć w misce w ciepłej wodzie, bo nocujemy pod namiotami. Tam też siostry przygotowały dla tych zmarzniętych miski z ciepłą wodą. Ludzie moczyli nogi, pielgrzymi. Dzisiaj naprawdę było już ciężko, bo ten dzień zaczął się o 4 rano. I teraz dopiero wróciliśmy, więc naprawdę bolały mnie stopy. I szłam w klapkach i przez chwilę szłam na boso. Ale dziś kolega ma dowieźć mi sandały. Natomiast takiego kryzysu, że na pewno wracam, nie. I stwierdziłam, że ile dam radę, tyle przejdę. I Marysia będzie miała też poczucie. Pewnie nie będzie pamiętała, ale że była ze mną na Jasnej Górze. Ja ci poświecę. Cześć, bracie! O tym mówiliśmy. A siostra ma szybciej zapalone. To było dla mnie też niezwykłe, bo jak przyszłam się zapisać na pielgrzymkę, to powiedziano do mnie siostro. Ja mówię, słucham, próbowałam kolegę, koleżankę, ale wszyscy mówią bracie, siostro. Do tego się człowiek przyzwyczaja. I później już bracie Piotrku, bracie Tomku, siostro Małgosiu, fajne. Tu mam namiot, o bardzo dziękuję, no proszę bardzo. Życzliwość ludzi, tutaj mi rozłożono namiot. Wózek postawiono, muszę tylko tutaj zakotwiczyć śledzie i przynieść sobie karimaty i śpiwór. Śpimy na rżysku. No, też ma to swój urok. Chyba ktoś udeptał troszeczkę. Troszeczkę czy... tak. Siostra, jak masz na imię? Ja, Agata. Siostra Agata mi postawiła pączka i kawę rano. Idziemy taką trasą, że nie ma bankomatów. Ja mam kartę, przecież mam pieniądze na koncie, ale ja nie byłam świadoma tego, że nie będzie. Oznacza, że Duch Święty działa, bo mnie spotkało wczoraj coś niesamowitego. Znaczy, najpierw przykra niespodzianka, bo zaczął strasznie lać deszcz i okazało się, że nie mam, że zgubiłam swoją pelerynę. I chyba rzeczywiście gdzieś na jakimś postoju zostawiłam. Dosłownie w ciągu paru sekund przemokłam w kurteczce, którą miałam. I zrobiło mi się strasznie zimno i pomyślałam sobie, no ja będę musiała, ja nie wiem, co mam robić teraz. No. Pojawił się brat Mariusz, który usłyszał, że ja mam problem, ale ja go nie poznałam, bo on był zakapturzony. I on wyjmuje z plecaka kurtkę przeciwdeszczową i mi ją wręcza. I takie rzeczy się tutaj zdarzają. Wiesz co, Gosia? Może on zna ten namiot, bo tutaj to nie widzę. Pierwszy dzień był taki, że ja przyjechałam, mąż mnie przywiózł pod kościół w Warszawie. Ja nikogo nie znałam, ludzie się witali, już się znali, czułam się wyobcowana. Ale to tylko chwila tak naprawdę, nie wiem, pół dnia i już tam kogoś poznałam. Jest tutaj taka mama z córeczką, tylko która chodzi do trzeciej klasy, jest po pierwszej komunii i tak pięknie sobie radzi, taka Zosia. I też idzie o własnych nogach, bez żadnego wózka, bez żadnej przyczepki rowerowej, po prostu sama dziewczynka idzie na Jasną Górę, mama jej dzielnie masuje stopy, nogi codziennie, na każdym właściwie postoju. Marysia pomaga? Tak, Marysia pomaga. Marysia ma 2 lata, skończy teraz we wrześniu. Mam różne intencje, chcę się modlić za moje dzieci, za moją rodzinę, za Marysię. Marysię, żeby się dobrze rozwijała, bo Marysia ma trisomię 21 chromosomu, czyli zespół Downa. Uczy się też modlić, bo nie wszystkie modlitwy i pieśni znam. Upodobałam sobie śpiewanie jednej dziesiątki różańca, właśnie Zdrowaś Maryjo, nie mówiąc, tylko śpiewając. Jest modlitwa, jest takie wspieranie się, jest muzyka, bo ojcowie z konsulatu, jeden jest z Argentyny, czyli Ameryka Południowa, z Afryki, są z Kenii, z Etiopii i po angielsku pieśni i po włosku. No to jak są po włosku, to już nie śpiewam, ale chętnie słucham. I są po polsku. Jest dużo energii. Są też takie, oczywiście śpiewam godzinki i są takie melancholijne pieśni, ale jest dużo rzeczywiście takich wesołych. I na przykład często jak wychodzimy z obiadu, to ksiądz Juan Carlos śpiewa Volare. I tak Volare, oho. Więc to nie jest tak, że śpiewa się tylko religijne pieśni. To jest bębenek. I towarzyszy nam. I jest łatwiej wtedy chodzić. No, jak gramy w rytmie, no, mam na imię ojciec Dietrich Sanga, pochodzę z Tanzanii, ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia. Okazji nauczyć się, jak żyjecie tu w Polsce, bo dla mnie też jest pierwszy raz takie doświadczenie chodzić na pielgrzymce u mnie w Tanzanii. Nigdy nie chodziłem, byłem we Włoszech, ale jeszcze nie chodziłem pieszo. Jak mówimy pielgrzymce, to podróżujemy autobusem, autokarem. Ale taki pieszo i 10 dni to pierwszy raz i dla mnie zacząłem od razu, jak przyjechałem tu w Polsce. Miłość Boga Ojca. naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ale chodzący też jest okazja też ewangelizować, czyli rosnąć duchownie. Widać, ile ludzi mają wiara. Na przykład wczoraj była taka wielka burza i wiało mocno, wiatry. Co jest w ludzi, które pomaga im trwać w tym. No, zaraz idziemy. Reperka, 3 minuty! Kuba, ustawia się! Chodź, idziemy. Intencje codziennie odmawiamy. Można za rodzinę, za znajomych, za gospodarzy. Codziennie różaniec, koronkę. Też się ma takie poczucie, że coś się dla tych ludzi robi. Tak szłam tą drogą z tą pielgrzymką i tak myślę, Panie Boże, jak ja bym się wykąpała. No tutaj wiadomo, no można pod szlachem tak się umyć, w misce. No i jak przyszliśmy na nocleg, to podjechała jakaś pani samochodem, miała taką minę jakąś smutną i poszła na pole namiotowe i ona do mnie podeszła. Czy ja jestem sama z tym dzieckiem? Mówię, no tak. No a czy ja bym nie chciała przenocować u kogoś? No i tak mnie miło przyjęli i wzięłam ten prysznic, o który się wymodliłam i Marysią się taka pani Genowefa, taka babcia zajęła, też zakochała się w niej i razem się, że tak powiem, nakręcały i cieszyły sobą. Taka pani Ewelina też była bardzo, bardzo dobra dla nas i byłam zachwycona i nawet wzięłam od nich kartkę, żeby intencje dać na różaniec, bo też to doświadczeni ludzie, tak, przez życie, bo też opowiadali o swoim życiu. Ta pani Genowefa straciła córkę w wypadku samochodowym 40-letnią i tam ta córka osierociła dzieci, 4. No, tak, to było takie doświadczenie. Od dawna tędy chodzą? Bardzo dużo lat. Bardzo dużo. Jak ja zapamiętałam, tak tutaj cały czas tędy chodzą. No idą się pomodlić, a to o zdrowie. Nieraz dzień dobry, dzień dobry. Idą w jakiejś intencji. I sami mówili, że pani taka uprzejma i tego, to mówi, że pomodlimy się za panią, mówię, żeby pani zdrowie miała. Nie ma takiego jak jest. Te wioski, to często ludzie stoją przed podwórkami i machają, i się cieszą. Babcie, starsze właśnie kobiety płaczą, ocierają łzy. Dziękujemy gospodarzom za przyjęcie, za to, że nas przygarnęli. Alleluja, alleluja, alleluja, szczęść Boże. I właśnie jestem świeżo po maturach i wybieram się na studia, na UW, na... I tak się to znalazłam. I chciałam spróbować pójść z moimi przyjaciółmi. Cieszę się, że po prostu tutaj jestem. Ja jestem pierwszy raz, należę do duszpasterstwa akademickiego i wydaje mi się, że to była integralna część bycia w nim. Przyjście do Matki Świętej w Częstochowie. Pielgrzymka zmienia, na pewno czyni człowieka silniejszym, człowiek jest w stanie odnaleźć siebie i też uwrażliwić się na drugiego człowieka, na jego potrzeby, brata z grupy. Samo to nazywanie bratem osoby, z którą się na co dzień nie żyje, wydaje mi się, że jasno wskazuje na zupełnie inne podejście do życia na pielgrzymce, a normalnie. Ksiądz właśnie mówił, żeby się zastanowić, po co się tutaj jest. No i ja miałam taki kryzys, po co ja tu przyszłam? Właśnie po co ja tu jestem? Co ja w ogóle? Pewnie po to, że chciałam się wyrwać z domu, ale później sobie pomyślałam, że tak właściwie to jestem tu po to też, żeby dać takie świadectwo, że można urodzić niepełnosprawne dziecko i się nim cieszyć, tak, i pokazywać światu, że ono jest naprawdę kochane, przesłodkie i dobre. I myślę właśnie, że tu jestem po to, żeby dać świadectwo, że można z małym dzieckiem, że ludzie pomagają, dawanie dobrych uczynków. I to się udziela. Nie, ja tego nie porównam do niczego. To trzeba przeżyć. Tego się nie da opisać, nie, absolutnie. To trzeba przeżyć. Możemy znaleźć prawdziwych siebie. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej zatytułowany Zaniesione intencje. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you try.